ټول خوار واري دي پتا باندې لګي څوک پتا څه څوک پتا څه څوک پتا طرفه نه مې منډه معلومي اورس په بجي یو طرف روان شي دا پر پرځي دا څنګه نه انجینر دی یو سنت یو ملخان دي ملخان ور یو سنت هغه ټول په یو طرف روان کې تاسو ته دي اصل دې ملخان ټول یو طرف او د دې پر فرقو مرګ پر کو پتا لګي څوک داسي شخص داسي ده نا اول وخت چې هر سړی د قبر نه پاسي خار به داسي سندي دی خبر ګوري دی خبر ګوري چې سجل نه بیا ور پسی دی شام طرف نو دا اول وحنت بیان کړی چې په اول وحنت کې بداسي اور سر بیا څنګه ټول یو شي کأنهم جراد منتشر گویا ملخان په یو طرف باندې کې روان دي بیا به سنت کې بیا ټول په یو طرف دي ښا وتكون الجبال شبا دغرنا کل عین په شان درنګنی والے المنفوش وهلش منفوش دا ډنډ کی چې ډنډ کی کی وی وای دغه تا منفوش وای بعض غرونه سری دي تاسو بلی دي بعض تور دي بعض سین دي بعض خلیان دي چې دا ټول نری نری شنه دا ته بشیلا کرنګینه والے وته نه جوړ شي ته به تاسو به الو دي فاما من ثقلت موازین فساغ تو چدرانی دي موازین هو اغه عملنا د تللو ده موازین په معنا دا اغه عمل چې کم تللی شي ښا چې کم اعمال د تللی شي نو اغه فاما من فساغ تو ثقلت چدرانی دي موازین هو عملنا د تللو ده خدا دونواله په سبان دی راضی دا په خطواله د عمل کول کولی د عمل باندې نه دا په اخلاص باندې را مخکې تاسو نه ویل که یو سړی په عمل کې وزن پیدا کوي نه دی پای کې اخلاص وکړي یو سړی به په څونه میخه به علاوه کړی لیکن اخلاص نه ني خدای شته کړه په وخت ثواب ورته ملو یو سړی به چې هغه په چرګا نه کی فټه یعنی ورته شي پیسکره باندې کی اخلاص په کې وی دا غسر مې خپل الله په زیات وزن واچي نو وزن کې یو سړی د اعمالو نو دا په اخلاص سره دی پر رضا الهي سره دی فاما من ثقلت فاعسادتان ثقلت چدرانی دی موازینه عملنا د تللو د دوه په سبب د اخلاص سره دا اخلاص ته ور سره وای په هو ان دغه تصوا کی عیشه تن راضیه تن په جن کی راضیه تن چې ډېر خوشاله دا غینا راضیه تن صاحبها جن به خوشاله نه بلکې دا سره چې دا جن الله تعالی چاته ور کړی دا انسان به راضی وي پاک و اما من خفت اور اغزو بار کسان کو مال لکی برا رہی ہوتا و اما من خفت موازینو اور اغزو چی سپکشی سشی سپکشی اغا عملونا دا تللو دو دلتا بم دا سوئی چی سپکشی عملونا دا تللو دو پا سبب دا نشوالی دا اخلاص برا چی اخلاص پکی نشتا فا امہو نٹکانا دا حاضیا کند دا دا کند دا دو زخنا حاضیا سل کی لیلکی جا گڑنگای کند دا چر برنے ہو سلے اور نا اللہ وی و ما ادراکا تس خبری ما ہیا چدا حضیت شیدیں تا تا پتہ نشتا چدا حضیت دا نا اللہ پکل جواب دی نارن حامیا دا غور سخ گرم کڑی شیدیں اگا سخ گرم کور دی سیبا کم سڑی بدیتا اللہ تعالیٰ غور گئی کہ کم سڑی اعمال کی اخلاص نی او ندا غا اعمال کی وزن اول قطع سو دمرا یاد ساتا ہے چل سورہ تکاثر فضیلت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو ته یو څنګه طاقت لري چې هغه زر آیتونه تلاوت کی زر آیتونه تلاوت کی قرآن آیتونه تیار دي څومره دي نو خپل اندازه ولا کوي چې زر آیتونه باندې به ډیر وخت لګي کنه به لګي یا رسول الله کوم یو څنګه دې طاقت لرلی شي نبی علیہ السلام یې سورہ تکاثر اولره دا الہاب متکاثر نو الله تعالی بعد زر آیتونه د دستور ثواب دي څومره آسان مختصر صورت ده او ثوابونه څومره دي ډیر زیات ثوابونه دي یاد ساتای ښا نو لستری پکار دي او د دې مزامینو باندې لګان کو کول پکاري کا اصل خبره دا ده چې دا مزامین من تیار دي مخکې صورت کې تاسو سو د اخرت تفصیل بیان کو چې لکه چا مال درانه شنو دا وي او د چا مال چې کنه سپک شنو هغه بدایي نو دلته الله تعالی زجر او رټن اور کوي دغه کسانو ته چې هغه دنیا باندې ډیر زیات مهین دي او د دنیا د مال د جمع کولو لپاره دی یو بل نه مخکې واقعا دا سوا یو دعا قدیری دی یو تے بنو سام دی بل تے بنو عبد مناف دی دی یو غد یو بل سر پتیش کرالو یو دلی دی من دیلو بل دلوی من دیلو لکا دانن وی من دیلو بلوی من دیلو دا سی دی یو بل بانے فخر کو یا لکا دا سگران خبر خوند خو مردم سمائی بو کوس پا پتو لگی چی تاسو دیلو کو من دیلو لدیا چی دی کلا ها غشنی رو کللا نو بنو عبد مناف جوندی کسان دیرو خطل دا بنو سہم دا بنو سام ورته نه نه په دین کې ګراغه وته من بازار خلک چې من کې ډیر مشي مړي په مرسته شمارو مړي په مرسته شمارو نو انا ته اوس ته مړو په شمارو باندې سکه دي ګندو په شمارو باندې سکه دي دې بغاتور په راته نه پیدا الله تعالی سره په پیدا کړي نو غرض دا نه چې الله تعالی وایي چې یا انسان تپدی ڈیر والی جمواری کا مال کی دمرا ہر سی کے مرد تو عورت دی دیو نہ کرو سے پوری دنیا جمع ہے صاف تمیری بات مرضی جاتی مرد مشر کشر منگوائی معلوم نہ دے وہ بعض انسانان دا تھی کہ تو اعتبار تو ظاہر سر ادا گئی اخفی قبر تو زنڈی تھی اور بیا ہوں کہ حضرت علیہ السلام راہ چلے کا سنگ چل دے الگ تو دیو نہ دو جو کا تو دو نہ دیو تین دلس روپے اور سو روپے کی فلٹ ہے پھر پکڑا مرد کو وقت تک ہٹا پاتے تو اللہ تعالیٰ وہی خط دمر زمانہ قافل سے اور دمر دور سے شروع کرے رہے تو حصول دا مال کی کہ مرگ لگا لے تو دینا رسول یقیناً دا کا زمانہ رکھا دا کا زمانہ تو صحبت مال دا حصول دا پارے کی کم دور شروع رہے مرد پہ غریب باندھ راشی دے سائے زینو کی تو لیکن دے دا آقا سنا دا غینا رسول کی جنا اللہ تعالیٰ وہی الحاکم التکاثر غفلت کے واچو لے تاسو حرص دے دیر واجی جمال الحاکم تاسو غفلت کے واچو لے دا اللہ تعالیٰ نا دا آخرت نا دنے کو عمالونا دا خل جن سی قولونا سہی التکاثر حرص دے دیر واجی جمال کہ حرص در کے دم رہ دی کہ دا مال زمانگا دیر جو سم دیر جی حتی زرتم المقابرہ حتی چراغ تاو سمرگ یومانا دادا حتی چ ملاقات کو تاسو دا قبرون سرا قبرون دلا رہے چر دغه زمانی پوری تاسو کے حرص زیاد والی دا مالو منت داشتا کے نشتا بلکل مرگ را باندی را جی خودیان زمانگا لارے چور حرص جائی تباہ سے بدی منگا تباہ اور آلان کے نبی علیہ السلام فرمائی یقول یبن آدم مالی مالی یقول ابن آدم انسان وہی مال دے زمان جی بنگلی جی اور دادی اور دادی اور دادی نور منتا سلا ٹول رہی انسان کو ٹھوڑا زاوی چھے زمان دا دا دا لگیا بچ لیکن نبی علیہ السلام یو حل لکم امال کا اللہ ما کلتا تا مال کو دغو چھتا ہو کلو فاس میں تا دے ختم کو یا دے واقع اس طاقہ دے زور کو یا دے اگا خیرات کو او مخی دے زان نو لے گستا دا درے معلوم ہو درے معلوم ہے بستا وہ دے خوڑا بس ختم نہیں وادے کو اس طاقہ دے زور کو خیرات دے اگر زان نو لے مخی لے گستا ستا مال لے دے تا خوشحالی کا چھا او دا زمان مال دکا ستا مال دے پاکرت کے لئے پکاری دی او دین علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وما سوا ذالک فذاہب و تارکہ للناس ندین علاوہ دا سارے کاٹا بلار جی اور دا مال بل تک لیجے دا زمان لے نا اللہ تعالیٰ ویل حاکم تاسو غفلت کی واچو لے دے دول مسائلونا اب تکاثر و حرص دے دیر والی دمال حتی زرتم المقابر تر دی کہ راغ تاسو مرگ مرگ راغ یومانا اور دینے تا گوئے تاسو دمرا غفلت کی واچو لے اب تکاثر و دا غزیادت دے چاہ دے نفرائی حتی زرتم المقابر کی تاسو مقبرو تلالے دا زمان مڑے دادا 20 دائشو 50 دائشو یہ خاخت دمرا یہ دے مقبرو تا کہ خلق راضی نہ دشمیری دے پار راضی چرا مڑی شماری چرا مڑی جسو دی مقبری تا خلق دے لگی تا تا خوزائی پکے واقری بھئی یا پکے کرکٹ کوئی یا پکے لرگی وہاں دا تا مرے بھئی دا واقع دڑے نبیا تو ورکی ایمان پی زلی کر رکی علیہ کتارا بل دے کتا آیا چیلی کا نداخلی دے والنا تجا پیر سکنی اپرا پکے مندے مانگا چلا جو دے مقبری تا خلق ہر انسان دے پفل حالت بکتی من سبائی سبا کہ ان تلاتی کو دنیا گکونا وکم بختانو قبر تے گڑا والی خدا والی یہ نہیں یادی کی نو باقی زون دا خورا تو لگو برکے والا ورکتا ہے کہ کم بخت کر دیتا تا قبر یاد میں سوری بچی دیجوان دیا پلے اللہ تعالیٰ وی مقبری تا تسل دی نبی علیہ السلام وی کہ کرا دمان نا شدر تو خطا تا کبر در کے لا سل قبر سرو دیتا کی دا سوکو او ما سر بنتا قبرستان تا خلق دیر پارنی دیر پارنی دیر نور بگتور نیدی اللہ تعالیٰ وی قدم رکھ افلت تی چرانے اس مڑی شمار ہے نہ دیکھا قبرستان تخلق دینے رہا جی نہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اور ہنگا اتاس چیزوں دینے پر ہوگی نجی کلا دا سے نگلہ کا سنگے چیتا ہے توفہ تعلیمون لکھا سوچتا ہے زردہ چپوئے بچائے تاسو کو وقت چاہ گی وقت مرگ جی چکرہ مرگ را گے نہ اس پر تو یخشی جی دہا تین کے انسان سوچ جی ہے مرگ شم ماں کوئی سو نکرا اے اللہ تعالیٰ لگا موقع را کی تیزان لفظی فاس و دقواتم من الصالحین حجتم یاد ساتے داؤکم داؤکم داؤکم حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئی کہ کم یو سڑی زکاة ملے اور کرے اور حج نہیں کرے وہ وقت مرک سے بدیم دک کچھ گوئی کہ اللہ موقع را کا جدا زکاة ورکم اور دا حج ورکم خدا دو خبری بڑی خام خاتم عبداللہ ابن عباس ہوئی کلا دا سے ندا سوف تعلمونا سرد جفوئے بیسے تاسو پان جام پل باندے پو وقت دے مر کے چتاسو خلن قاتل ہے موت وقت بدر تپتو لگی ثم کلا سوف تعلمون یار پسی گو رہے دا سے ندا زرد جفوئے بیسے تاسو پسی کی پر یہ قبر کی چیدے قبر تم وردن نے کی چی قبر تلی وردن نے کی نتا تو اندازو لگی ولی چی زکاة نہیں ورکڑے وفا گنجے مار راشد تو دے لی او ملائکو دی لول تبور گرزون ورکرے لی وہ جو غرب والا ورزی جانا آغا ملائکی کے طرف سے بالکل نرم تا پولیس پچا پانے طرف نہ کی نو ملائکی کو سوچ جاتے لے برابر کی سوف تعلمون دا پا کم رہ کی دا پا قبر کی جی یا کلا سوف تعلمون آڑو گینا قبر والے دا سندا گردہ چپوئی بشے تاسو پا زندگی دا قبر کی سم کلا سوف تعلمون دا سندا پوئی بشے تاسو پا قیامت کی کسی نو بیا قیامت والے رمدے مرگ اور قبر جمع ترجمہ قبر اور قیامت اندازہ بدل تو دے کلا حق دا خبرہ لو تعلمون تجرد کو اس تاسو علم الیقینی حق یقینی پوا لما الحاکم التکاثر نتاسب نوی غافی لکڑی حرس زیادت دمال دا بسروائی خا لیکن لو شرط و شرط جزا خوال جزا دا مقدر دا لو تعلمون تجرد تاسو پوئی دلے علم الیقینی پو یقینی پوئی سرا لما الحاکم التکاثر تاسب نوی غافی لکڑی حرس زیادت دمال کچرد تاسو صحیح پوا وے اللہ دا مال مونږ سره راکړی دی بدن سره راکړی دی زما سفر کم طرف ته دی مخکې به څه کېږي ناشنا مخلوق دی یقین ساتے اللہ تعالیٰ وایي تاسو به د زیاتوالي خیر زمال غافل کېږي مان خو نن مونږ سره تاسو نه استعمال کوم جنازګاه کې به ولاړ یو یو 500 کې راجمه چې غوبل جوړ کړي جنازګاه کې داخل بیا چې ورپسې دې کټ پکې رواني مونږ څه وایي منځ پاره څه وایي ځان څه وایي ضرور ویل پکار دی دغه بګه دوته بیا ورته لترون الجحیم خامخا او بخولی شی تاسو تاسو دوزخ دوزخ بدر تو خولی شی اللہ وی تاسو بداوی نیا پدل لرے را آخلن دی دی بار سور شا غب بی کاثران و بدل تو دوزن ماتی سم لترون نها بیا بوی نیا خامخا تاسو دا دوزخ عین الیقین مشاہدی سرا عین الیقین مراد مشاہد اول کل لرے ناواد را جی جانا بیا بیدا سی پستر گو باندینی عین الیقین مانا دا مشاہدی را پستر گو بیدا سی جانا ثم لا تسأل النور جاءت مخافتنا بقولي في ساتنا يوم عيدين بدغرز باندي عن النعيم دنيا متنو الله تعالى بدنا تفوز في نبي الاسلام فرمائي إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة رمضي تفوز في قيامة فرز انسان نكيكي من النعيم الله بعد نعمتنا تفوز كي أو بنعمتنا كيوا والله جماعت الله صحت در کرو تاسد جلو دي جل بقو أول تفوز بزمان دري صحت در بدني بابا دا او زین تو پوز با دی یکو گو اللہ تعالیٰ چی جمع دربانی یکی اوپس کلی دی تا دا اگوستی شکریہ دا کرے دا منکو ایلکا دا اوگو نوری یکی کا خی یکی کا خود دی او بو تا پوز بزمانگنا اللہ تعالیٰ چی او بے اچالا اوپری کنی دی اوپری اگر یو تن ناگی دی یا رسول اللہ زمان بدتا تا پوز کئی مال ایسرا کلی دی نبی علیہ السلامی دی بدن دسے اب تا پوز بدن کئی دی یکو بو تا پوز بزمان کئی سکل بکر دا تا پوز نبی پر خود نیشتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترغی پوری دے انسان قدمونات میدان دا حشر نو چتے دے انسی واپس کے دے انسی چید سلو پیزو خبر جواب دنی ور کرے پیزو خبر تا پوست پا اللہ تعالیٰ چھو تا پوست پتی نکی جسبہ کئی دو عمر بکی چی تعالیٰ ما زندگی در کرے وایا بندہ دا زندگی دی کم رہ کے لگو رہ دا نمونگور تو ایچا اللہ تعالیٰ پا تماشو باندی پا سو بنو باندی پا زندباد مردباد باندی ملیکو تا وہی چلک زندباد مردبادی کئی کی دلان را نجور چی پتہ دے دے عمر تا پوس پکې دی موږ مرکم ځای لا ګولې موږ په بازارو کې لا ګولې دی په دم خانو کې هم لا ګولې دی په فلمونو کې هم لا ګولې دی او دارنګ دې تیارو نه کېو پڅې کې پداکا بلا ټی وی دانو کې کوسم شفاو رز ورته دا مخلوق خدا ناس کې سوچ دې شفاو رز بیان هم دی او دا مخلوق خدا دغه سيزونه تناس کې نه کې تاسو دې څنګه بس جواب ورکړي پنيش تا ته سره دا وي چې الله تعالی ما په عمر تا په لار کې لا ګولې په جماعتونو کې ملا ګولې په فرشونو ملا ګولې خو ډیر راکړه او کدو اجرو دا بازارو خبر اشوا تو خدا اگر آتا ماں سیل کی اول تا پوست پدی دیتی جن تا پوست پدی دیتی کہ اللہ تعالیٰ ہوئی جمان ہو جوانی در کرے ہوا تا دانا ہو جوانی پسے کی زڑا کرے دا منگوار دا اجا اللہ تعالیٰ پا خر مستو کی مزڑا کرے ہوا تا آلخر دمرا مستنو لگا زمان گانا ہو جوانان کی سمرا مستی تا آلخر دمرا لتی نوئی لگا تن کی دلی زمانی دانا ہو جوانان لتی ہوئی تو اچھر تا تاسو پر لگ جانا ہو جوانان تا پوست پدی خدای کئی کنا بکی تا دی جزان دا آل کچی جون کڑی دینو آلتاں گورے یاد اتاتے ہیں التم خیر انتظام شتا دا تپوس پکې دي درن تپوس پکې موږ نه دا کوي چې دا مال تا څنګه ټلې وته غټې تری سیرا ته بیان کړو موږ الله له جواب ورکو مال مو څنګه ټلې دي اے الله تعالی تا چې کومې طریقې کولې پانو غټلې دي چا دا الله د حکم مطابق مال غټلې دي ځوان انو دا تپوس پرا نه کوي دروغ نه شوې نه کڅوډ مو کړې دي کړي سوات مو کړې دي که حرام کټې دي که بدر ور دوتې دي بل خبره نشي کولې تبا خدای دوتې مې کولې سود خورم رشوت خورم حرام خورم خلکو ته مې دامونه ایسي خپله به دې دا خوله کچا تخلن او دا تپوس به هم کوي چې کوم ځای دې لګولی وو پن به دایي څلورم تپوس داري چې دا مال دې کوم ځای لګولی وو موږ د خپل مال ذاتي مالکان مې یاد ساتی دا موږ سره امانت دي دا د الله تعالی امانت دی الله د خپل امانت تپوس به ضرور به ضرور زموږ نه کوي نبی علیه السلام عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کم یو پیسې یو روپۍ اهم د الله تعالی د مرزان خلاف کلیږي الله تعالی په داږي تپوس کوي یو پیسي تپوس کوم کوي کوم څه جواب کو چې کوم ځای مله ګولیو تاسو خو ګوره چې کوم ځای زمونږ د مال لګي هرې انسان دې په دې باندې سوچ کوي او پنځم اور اخري تپوس پتی نه کیږي چې انسان ما تعالی علم درکړو دا راته وایا چې په دې علم باندې تا عمل څومره کړی دی نن هر یو انسان ته علم حاصل دی لیکن یاد ساته عملی میدان سره عملی میدان کې داخلا وګوره دا علم تاسو په دې کې چې تاسو دینه څومره نه فارغ شوا بل ترې څومره کوو درو غلطنې ویلې کېږي دا مسله ده اور اصلي امام المفسرین دا حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ شاگرد مجاهد وي هر یو لذت برابر ادا کدا تو عام دې تاسو والله کوي کدا په دې تاسو والله کوي اور د دینه علاوه کچر تنور څومره داسې تر دې پوری چوا دي کړي دا انعام الله تعالی تلور کړي دا د تاسو پتی نه کوي دوا ته دا تاسو نه به وي ښه جواب ورکړو او کنه کی سوچ پکار دی او لوړو چلوونکو دا نازک سین سره زیاتی او ظلم کوونکو دا قیامت پر الله تعالی له جواب ورکوي دا نن کی تاسو کوم ظلمونه کوي د ظلمونو دا غرونه په دې زنانو باندې را کړی دي دا الله په در نه تاسو ستل دي نو بیا به جواب ورکوي او دا رنګ دا ولادت تاسو کوم الله تعالی چې دان دا چې بس بچی را لو دی تاسو کوم څه تا دا هغه څه تربیت کړی دی د څه کړی دی چې تاسو کوم څه نه خطا ته خپل اولاد تاسو نه کوي خو خدای بدر نه سبا تاسو ته جواب ورکړي اور دا رنګ دې ابتداء تاسو پکې چې الله تعالی ما ابتداء درکړي چې من ته غوڼه پارا منډې ترلې وای منډې ترلې سورې او غوبل جوړ کړې دي نیم بارای حاصلې ابتداء حاصلې لیکن یاد ساته الله تعالی په قیامت پر باندې وای چې وایا بندا چې تم ته سل دي په بل باندې کړی دا هغه فیصله دي ځان د پارا خوګه دا نن موږ په فیصله په بل باندې وسکو حکم په بل باندې وسکو او د قیامت پر باندې باندې دې ته الله وای چې کله چې سلی تاسو بل باندې کړی دی هغه مزان لا پکې کړی او تکې شه چې پته ولګي دا څه کوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مخي سوره تکاثر کی کم مسئلہ بیان کا داغی نتیجہ دلتا بیانی گی کہ تکاثر دمال کی اور سرے حر زیادت والی دمال کی داغی نتیجہ خسران اور تاوان دے خبر اخلاق آغی کی حر زیادت والی دمال ہوں او پدی سورہ عصر کی بیان دچا دے تو خسران او د خساری دا کے مان دے چنه کدا کا مان دے انسان دا پار یاد ساتے دا سبب دچا گر دی دا خسران سے کدو کس انسان اندی یو ہا کدا دا چا غی جان تباہ کرے دے او بل ہا کدا دا چا کامیاب دی دور دل بیان اللہ تعالی پدی سورہ او تا سما معلوم الا چ پدی سورہ کے اللہ تعالی پ زمانے دے انسان وان پسند دی ول عصر پسند پ زندگی دے انسان وان دے اللہ دے انسان پ زندگی یا مطلق زندگی چاہے کہ اللہ اندیا را لکھ دی قومون را غلی دی اندیا ہدایت بیان کری دی قومون نا فرمانی کری دا یا اللہ تعالیٰ پاگئی باندی سزا گانے روشی دی پاگئی سولو باندی اللہ تعالیٰ قسم کئی کہ انسان خام خواب خسران و پتاوان کری ہر فرد دا افراد دے انسان نا دا پزیان و پتاوان کری وہ سلور صفات بیانی دی محترمو کہ دا سلور صفات پچا کشتا دا انسان دا خسران نا بچتے اگر سلور صفات دا چی دی تو دو صفتوں نے داتی دی کہ پاگی کی کمال دے انسان خل راضی اور سر انسان کامل جائی اور دو صفات داتی دی کہ پاگی کی با تکمیل لغیر کہے بل با کامل جائی نو خلافت آ رہا ہوا تھا کہ انسان یواز پختل عمل بان اخلاقی دے نیشی ترسو پوری کہ بل تا دعوت نہیں ورکڑے و دعوت اصلاح پوچی دے نیشی پختل عمل بان انسان قابان نخلاقی دی جی دا بل دے اصلاح دا پارا با کوشش دے نو دا سلور صفات بیانی دی کہ دا صفات کامیاب ہے دی اور جدا سلور صفات پہ جا کے نشتا آغت دی اگر برے خسران پہ دوئے خسران منگوائی کے لیے او سڑی سرمایہ دے تاجر ختم شی منگوائی دا سڑے تاوانی شو تجارت ایک اور سرمایہ ختم شوا لیکن خسران دے انسان پہ سکی دے اگر پہ ضائع کہو لگو عمر دے دے کرے پہ دا سی مور کے کہ اگر اللہ خدا اللہ رسول نہ ہو رہا پل عمر دا سے مقامات کی ضائع تھی دکھ خسران دے انسان دے پارا دے بڑی باندے اللہ تعالیٰ قسم تے اور یا مراد دے دین اگر وقت ما دیگر دے والعصر قسم پس باندے پہ وقت ما دیگر باندے اہم وقت گو رہے دا سا معلوم خبر دا کہ دری مبارکی یو روایت دام کافی دے نبی علیہ السلام علیکم سلینا کی نماز دیگر مجھ پاتے شو گویا دا اہل عیال قسم شو دا سا دا غطہ عزیت تلاش ہے کینے وال کرا کہ اللہ دے ساپا حال رحم کی لے تاوان اکتاو شو منگر سب دا سی کنا تازیت کی ستا ہوئی ماجیگر دا وقت آتی رد ختمی کی اسپر شیری کی گی آئی او سڑے دا کند زور لگئی زمیدار ہوئی گھٹ میں نے اکلاس کرے دکاندار ہوئی سامان میں نے کھڑے تاجر ہوئی رکھتا کھاٹا ماتر پاتی سب ایسو کناری دا سے اور پتیشا نا آئی او زور لگوئی ماجیگر مسئلہ چی والا آسرے قسم پسندہ گئے دے انسان قسم په مطلق زمانہ قسم په مازیګر باندې ان الانسان لفی خسر ان خامخا انسان په تاوان کې ان الذين مگر هغه کسان امنوا ایمان وروړي وعملوا الصالحات اور عمل صالح کینه کمال کوي دا ټول انسان د خپل کمال لپاره دی ایمان د منګه قوت عیلی وایي اعمال صالحه او قوت عملی وایي کله عقیده د منګه کامل دی او اعمال د منګه برابر دي نو دا د انسان د کمال لپاره دا ټول انسان د هر انسان د خپل کمال لپاره دی خو سرپتی چې بل په پته کامل کوي وتواصوا بالحق فهو هناك اليوم بالتدين تدين بها والا باندې خطلك اور مضبوطي خبري او بل تقول تدين بها والا باندې زبتا تر دين بها والا خبركم تاں کمال با اللہ تاکی پیدا کی تب اما تر دین پا حوالا بانے خبر رکھے اللہ با ما سے کمال پیدا کی یو بل کر کی کینو نغتے با آغا اثر کی اللہ تعالیٰ فی نور قسن و تواسو دن صبری او دام اصلا معلوم رہ گی کہ دین پا کارون کی خامخا تکلیف ہونا اور مصیبت ہونا راگی یو بلتا وصیت کی یعنی کلکے بین آگانی کی جو صبر کولو پا مصیبت ہونا بانے چپری مصیبت ہونا بانے بتاو صبر کر تکلیف پا در آگے تب اور تاکی خانت صبر کولو دلی بانے دی صدیب دوا مدام کمال در غیر سکنے اللہ علیہ وسلم ولا عادیات قسم دے پاسنو غلیظن کو باندھی ذبحا کیا آواز سن کی دی سنو کھلنا پل موریاتی پس قسم پاگا سنو باندھی چپو سکون کی سن کی دور بھی ادہن پس باندھی پاگا سمونو لگولو سرا پگٹو پاٹاپونو لگولو سرا سم ورتو ایتنا دا اچھے پیتا دغت سنو دی پل موریاتی پس قسم پاگا سنو باندھی چی لک مار چون کی دی صبحا کو وقت سبا کی دشمن مانو ورکی پاسر نبی نفس پورتے کی پدغت غلیدو سرا نا قان کر دو غبار پا آغت مطبان کتا سمائے لندس مطرا کو تیز روانی فواسط نبی نو لاجی دی اہمیت سرے چا پا سبب دیت غلیدو سرا جمعن اغا سکنو او دولگو دو دشمنانو تا فواسط نا نیت سلاجی دی پا دیت غلیدو سرا اغا سکنو دو دشمنانو تا ان الانسان ابي سكه انسان لربي لباغ رب لك نور لا فرمان دينا شكر دي وانه دا انسان على ذلك بدنا شكر اقبل باندي له صحيح قام عالم دي كما بس کیږي وانه هو بتاي تر دا انسان لحب الخير لشديد يعني جات من كون جاي دا محب لشديد صح محبت كون جاي مال سره لشديد لحب الخير امك کي يا لحب الخير دواجي دا محبت كون دا مال سره لشديد قام قاعده بخيل افلا عالم و آیا عالم نہ دے دے یعنی عالم دے عذاب و چرا پاغا اسی چرا پور تک دیجیے اگر مخلوقات سے کم گبروں میں کی دے نہ دے عالم دے دے برا پور تک کیجیے وہ خود سلا کار کرے کی ماں اگر راز نافی سے دوری کی بڑی دونوں کے ان رب ہم بے شک رب دے دیں بدری بانی ہو مہجن پتہ اگر رزق قدیر خواہ مقا خبردار دے القارعتو اگر سری اگر آفت ماں مرائے پانے آفت لٹنگا ان کے تا القارعتو لفظی مانا آفت ذل تنگون دي وراثنا قیامت مل قاریاتو سجدا پت ذل تنگون دي پما درا کا او څه خبرې ته مل قاریاتو دي سجدا تنگون دي ذلونو یوم یکون الناس دارا غا دا چی ودا خلق کل پرا چی پشان دري پتنگانو ان مکو فار وار کړي تي وتكون الجبال او البدا غرنا کل عین پشان درنګي والا ان من کو سوهل کړي فاما من ثقلت فزعكتان تدران في موازينه وعملنا بطلب الدين فسبب اخلاص ترى راني كي عملنا بطلب الدين فسبب بيتا فهو ان ذاك في عيشه بين بار جن راديه تن خشال كي بي خشال جن وي واما من خف ترى كتان في سك موازينه عملنا بطلب الدين فسبب عدم اخلاص ترى فامه تكان دد هاديا كند داد جهنم داتو جهنم كلام دي وما ادراك او خبر کړي ته سپو کړي ته ما هي اج دا كند تجري نارن حامیا دا غفور انتہائی گرم کرے شیر ہیں الہا کو متکافر و غفلت کے واجو رہتا تو حرز دلیر والی دمال حتا دور تمن مقابرہ کر دی چرا رہتا سمر یا تاسو ملاقات کو جو قبرون سرا و خخ لے سائے پر قبرون کی کلا دا تندا تو فتالمونا زرد کی کوئی بچے تاسو کو وقت مر کی یا کی کلا قبر تم دن کی ثم کلا تو فتالمون دا تندا زرد کوئی بچے تاسو قبرون کی یا پا قیامت کی دوڑا دوڑا مانی میرے پسیلی کلا حقر دا خبر اللہ تعالی مونا کتا سو کوئی دے علم الیقینی پہ یقینی کوئی سران و تاسو باغ افتت چنی ہے اجولی دی جا حیرت زمال لترون الجحیم قام خواہی نے بتاسو دوزخ دلرے نے او جلدہی نے ثم لترون نہا بیا بوی نے دا دوزخ عین الیقینی پہ مشاہدی سرا پدیس سرگو سران ثم لتسألون نو بیا ببکتن کوری جیس تاسو نے یوم ایزن فدغرز عن النائین دنیا متنو والعصر قسم پہ زمان ایبان لیا پہ وقت مازی در ان الانسانا پتا جیس سر انسان لفی خسرن خام خواہ پتاوان کی دیں الا الذين مكر نبي اگر کسانا منو جی مانے روڑے دیں دیتا قوت علمی وی وعمل الصالحات عمال صالح ایسری دیتا قوت عملی وی وتواسو بالحق یو بلتا فقلک دینا کی بالحق دین دا توحید اور دا عمل وتواسو او حق او فقل دینا کی یو بلتا فی صبر دا صبر قولو پا تکلیف نو باندی سبا تخیر وی سبا تخیر